şu halimize bakar mısınız? İslam coğrafyasının şu durumuna bakar mısınız? Kendi kendimize ettiğimiz kötülüğü başkası bize etmedi. Yani şu anda biz İsrail'den şikayet ediyoruz ama aslında Yahudi içimizde, kendi içimizde. Her birimiz bir Yahudi içimizde büyüttük zaten. Yahudileşme temayülü demişti fakir. Evet. Yıllar önce, 20 yıl önce. Hala ısrarlıyım. Bu ümmet Yahudilerden korkmasın. Yahudileşmekten korksun. Bu ümmete Yahudiler bir şey yapamazdı eğer Yahudileşmeseydi. Biz Yahudileştik. Dolayısıyla İsrail oğullarına has bir şey değil Yahudileşmek. Kur'an'da 800 küsür ayetle Yahudilerin anlatılmasının sebebi de eskilerin masallarını anlatmak değil herhalde. Elbette. Yani bu ümmete ey ümmeti Muhammed, böyle siz de ümmeti Musa gibi Müslümanken Yahudileşme.